رحمه الله باب فی الوسوسه داسل کی پکلار اواز و الوسوسه و صوت الخفی پکلار اواز توئی ورا پزړه کې ځنی وخت وسوسې او خیالات راځي نو کدا رزایل او گناهونو ترا بلل کوي دي توسوسه وي زړه کې څه خیال تیریږي او تا ګنا او یو ذلیل کار ترا بلی دي توسوسه وي اکزړه کې خیالات وي خو تا نیکو ترا بلی او توات او ته دي ته الهام وي ندی باب کې د وسوسو ذکر در تکای الفصل الاول او الفصل نبی هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تجاوز عن امتي بیشک اللہ معافی کرے عن امتی اے عن امتی امت الاجابت سے مراد دے زماد امتی اجابتنا ما وسوست بہی صدورها دا اغسنا چی وسوسی اچھئی پاغی سنید دوی صدورها پرف سر فائل دو و ما دو وسوست دے ما لم تعمل ترسوی چی عمل نیکڑے پدی او تتکلم یا خبری نیکڑی علماء کرامو ذکر کړی دی او سو درجات ذکر کړی چې وای د قصد او د ارادي مراتب دی پنځه سورا یو ته حاجس وای دا د قصد لومبنۍ درجه ده دیو گناو دی یاد ایمان او یقین منافی س خبره خیال کی بی اختیار راشی تا بالکل غیر اختیاری دا نو دا مطلقا معاف دا او خاطر اغا خیال توئی چی پزلاو دماغو کی کینی دریم دے حدیث النفس داد قص دریم درجر سلورم دے هم پدی کی دکول یاد تر کی فیل طرف تا جوکاوی اعلان کی پدی جوکاو کی پوخوالنی پینزم عظم دے پدی کتش جکاو نی بلکہ پوخوال امراضی نو پدی پینزم عظم بانی نیولنی اپا دا غسلورو نیولنشتا پا دا غسلورو مراتبو نیولنشتا او پدی نورو نیولشتا یو بانی نیولنی متفقن علیه وعنه ددغی صحابی ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال فرمای جانا سن راغلی اوس خلق من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر ګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نبی صلی الله علیه وسلم تفسالوه نو تپوست کړو ان نجد فی انفسنا وی بشک مونږ مومو پخپل زړونو کې ما یتعظم احدنا هغه چې لوی غنی او زمونږ نه یتکلم به چې دې په دې خبرې وکي دومره لوی چې مونږ په تکلم نشو کوله ځنی وخت داسې خیالات په دې ځړه کې تیریږي قال الله حبيبي وقد وجدتموه آیات سو دا وسوسه مندلی قالوا نعم ندی فرمایل و او قال ذاک صریح الايمان ودا خو خالص او صریح ایمان نه هیڅ تاسو په دې خبرې کول یو لوی ګناه غنئ دا د دې یو لوی ګناواله غنلو د دین دا شدت یې را دا د دې خبرې نه خد چې تاسو کې صریح ایمان نه وای دا چې وسوسه کافر ته نه راځي او دی وجنه وی چې دا ایمان دی وای غل خالقور ته نه د نکی دځکه چې شیطان چې د ایمان دشمن دی او د سه خیالات فاسدا او وسوسه چي دل دې زړه کې سړي ایمان رڼا ښکاری رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحمه الله وعنه دغه صحابینا روایت ده فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی راب شی شیطان یو دتا شوتا فیقول وای من خلق کذا اے آسمان چا پیدا کړه دا فرانه شی من خلق کذا چا پیدا کړه دا فلانه شی نزمکا حتا یقول تردی چې ورته ورو ورو بوزي من خلقا سوق د شي پیدا کړي د ستارب من خلقا ربک ستار رب چا پیدا کړي فیدا بلغه کله چې یو پتا سو کې دی مرتبه تر ورسي فلیستعذ بالله نو پنای دیو غواړی د الله په نوم د شیطان نا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیو وی ولی انتهی او نور دی د فکرونو سوچونو نه منشی علام وی قران کی و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم کد شیطان د طرف نه وسوسه ورسیږي نو اعوذ بالله وایا نور تفکر دې نه کوي نور سوچ دې نه کوي او من دې شي متفقن علیه وانه د دغه صحابین روایت دې فرمای نو ګور دا وسوسه د دفکې دو علاج در تخای ده فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا زال الناس يتسالون همیشه وی خلق یوبل نه تفوشونه بکای حتا یقالو هاذا خلق الله تر دې چوبل شي دا خدای الله هاذا خلق الله الخلق دا خو مخلوق دې چې الله پیدا کړي فمن خلق الله الاعوذ بالله الله چا پیدا کړي فما وجد من ذلك شيئا هر هغه چا چې ومندو د دې وسوسه نه او د دې قول نشه فليقل آمنت بالله ورسله و دې وای ما ایمان روړې دې په الله او د الله په پیغمبرانو متفقن علیه وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما منکم من احد نشت پتا سکیوتن الا وقد اکل بیہی مگر مکرر کڑشو دے پاغ قرینه من الجن اغا صاحب دد د پیریانو ناو د تد شر حکم کئ شیطان نے وکرینه من الملائکہ او مرگرے دد د ملائکو نا چد تد خیر حکم کئ او دغه قرین من الجن تا وسواس وئ او د تم ملهم و اید قرین من الملائکۃ قالوا صحابه کرام ویاک یا رسول الله تاسو تم د الله رسول قرین من الجنستا قال و ایایا د الله حبیب او ما سرم ولکن الله عاننی علیه الله زما سره مدد کړي دا غ مقابله کې فاسلم نو هغه تابعدار شوه دې فلا یامرنی الا بخير نو ما ته حکم نکي مگر د خیر اے فاصله میا خو بنا د ماضی د اسلام نا راسیغه د ماضی د فاصله ما او دی جمله کې د علما کرام اختلاف ده سوق وی فتح د میم دا صیغه د ماضی دا او سو کوئی زمد میم دا صیغه د متکلم دا اے فاسلم یا فاسلمو علامہ خطوابی او بعض محدثین وای د شیطان نه د اسلام روړو تصور مشکل لے نو د صیغه د متکلم والا روایت راجح ده او بعض علماء د فعل ماضی صیغه تا هغه ته ترجیح ورکړي ذکر سو ولا یامرنی فلا یامرنی الا بخیر ذا قرینا ذکر د خیر حکم مسلمان کای دغور د دې معنا مستابق د دې مقصد مطابق د جمله معنا د اشوا فاسلم زما شیطان اسلام روړې فلا یامرنی الا بخیر نو ما ته صرف د خیر حکم کوي او نما وکړي الله په هر څه قادر دی نو پدیم قادر دی چې شر محض دی خیر محض جوړ کی ها شیطان شر محض دی خالص شر دی او قاضی عیاض او نور علماء غایبی صیغی تا ترجیح ورکړي کوئی وی اسلام د اسلام روړو په معنا نه دی دا په معنا د تابعداري او د انقیاد دی فاسلم هغه تابع شوی دی فلا یامرنی الا بخیر حافظ ابن تیمیہ رحم الله وی دا قول صح ده او دا دو قولونو تاغ تحریف معنوی او تحریف لفظی وی آوی والمراد فی صح القولین استسلم وانقاد لی فاسلم غما تتابع شوه دي ومن قال حتى اسلم انا فقد حرف معناه وي معنا کی تحریف کړي ومن قال شي ومن قال شي توان صار مامونا مؤمنا فقد حرف لفظه علماء ترجیح دی تو ورکړي چې فاسلم ا ایتابدار شوه دی مسلمان شوه نه دی کله سره مسلمان نه خو تابعدار جوړ شي رواه مسلم وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ان الشیطان بیشک شیطان یجری من الانسان مجرى الدم زی په انسان کې مجرد دم دا مجرا یا خو مصدر میمی دے یا اسم مکان دے دیدے کہ دا مجرد دم یا مصدر میمی دی او ظرف مکان او زمانم کې دی شي نو ورکه مصدر میمی شي معنا بداس شي چې شیطان انسان کی دویني پشان روان دی او که ظرف مکان شي نو معنا به داس شي چې انسان کی کم کم زه کی وینا منډي وای بهيږي ناغذے کی شیطانم بھئیگی ظرف زمان مانے امدا ترسو چی انسان پا بدن کی ترکم وقت پوری وینا روانے نو شیطانم روان دے ا دې وسوسې چې لکوینه په بدن کې ګرځي دا سیدم په بدن کې ګرځي او دې وسوسې چې دې وسوسې چې دا شیطان متفق علیه. وعن ابی هریره رضی الله تعالی عنه دا ابو هریره رضی الله تعالی عنه نے روایت تے دے فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما من بنی آدم نشتا بنی آدمو کی مولودن یو بچے چیاغ پیدا کی دیشی لا یمسوح شیطانو مگر مسکوی دلر شیطان حین یولدو کمخج پیدا کولیشی فیستہلو سوارخن نوچغ کی دے سوار خنو حاضر اپور تکڑی پجڑا ممس شیطان دو وجن مسکول دو شیطان نا غیر مریم و ابنها بغیر د مریم بی بی او داغی دو بچینا کورا دی دے کی دا شیطان ٹونگا لگئی د بچی د پیدا کې دو په وخت کې دا ټنګل غول حقیقتا ده دا غي د وجه نه بچی د تکلیف ورسی او هغه چغه کی خو مریم بی بی او دا غي بچی عیسی علیه السلام دا غ دعا په برکت د دینه محفوظ ده وَإِ فَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ د مریم بی بی والدی ویلیو دی عیسیٰ علیہ السلام نیا ویلیو تیکی وشکال رازی چه ده اللہ حبیب خوخپل استثناو نکا ندا خود مریم بی بی او دی عیسیٰ علیہ السلام فضیلت ثابت شپا غوی وی دی دا فضیلت جوزی وی نجوزی فضیلت د کلی فضیلت منافی نوی دا اللہ حبیب تا من کل لجوح پا تمام و کائنات و فضیلت تے بعضی فضیلتونا جوزی امت تموی ځکه زموږ د پیغمبر علیه السلام دور فضایل او معجزات دي چې د یو پیغمبر دور نشته او قاضی عیاض دام وای چې ټول پیغمبران په دې عصمت کې شریک دي ای قول دار چې مریم بی بی او عیسی علیہ السلام یوازې نه دي ټول انبیا د شیطان د ټنګې نه معصوم دي خدای دې کې تنسیز ذکر راغې چې عیسی علیہ السلام نیاو د مریم بی بی مور دعا غوښته و ایو قاعده دام دا وی متکلم لا يدخل في عموم ما يخبر به الناس قاعده دا ان المتكلم لا يدخل في عموم ما يخبر به الناس متکلم نوی داخل په عموم دا غس کی چې خلق له خبر ورکای وعنه او دغه صحابي رضی الله عنه نه روایت ته دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی سیاح المولود سبب د جړا د ماشوم هینا یقعو کله چې د مور نه را پیدا شي نزغه من الشیطان دا شیطان ټنګوي دې ټنګا چي متفقن علیه و ایدلتا دا متفقنا لی ویلی خو باز علماء وی چی دا دا افراد دا بخاری نده سو کوئی دا افراد دا مسلم نده وعن جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نا روایت ده قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ان ابلیس بیشک شیطان يدعو عرشه کی دی خپل تخل الماء فوبو ثم يبعث سراياه بیالی کی خپل دلی دخل کو د گمراه کولو لپاره یفتنون الناس خلق فتنو کی اچئی فادناهم منه منزلتا دیر نزدید دی شیطانانو ندی بلیستا پا مرتبا کی اعظمهم فتنتا دیر لوی پا دی کی پا فتنا کی سوک چی فتنا دیر پیلاو کی اغا شیطان سر دیر قریب وی یجی وحدهم راش یود دی شیطانان نفا یقولو بلیستا وی فعلتو کذا و کذا ما خدا سدا سکارو کو فرانے میں پدی گناہ کے واقعے کو دی کی فیقول ما صنعت شیئن ابلیس مشر شیطان ورتوئی ما صنعت شیئن تا سکڑی نری آسی دی رس خرابا کا نندی سکڑی نی قال سمی جیو احدم بیاراشیو فیقول وی ما ترکتو ہوں ما خپرے نخو اغا حتی فرقت بينه وبين امراته چې جداواله بلتون میرا اوس په مند هغه او په مند خزي داغه کې فيذنيه منه نو شيطان ځان سره نږدې کی ويقول نعما انت خيت قال الاعمش امام اعمش وي وراه غمان کوم خالف يلتزمه ځان سره غاړه سره دا سره جوخ کی اے ګور ابلیس خپل تخ په سمندر باندې ښه وای مرکز د ابلیس بحر دی څه دی اده دید د ځمکه اطراف وتا دلیلېږي اده د تخ په سمندر لري ښه ځان مشابه کوي وکانا عرشه للما او ای باز جاهل و صوفیاء ته دوکا ور کوي چې دا ته خګوري په بونای وګنه دا عرش الرحمن دی لکه ابن سیاد واقعا بدر تراشی الله حبیب ورته تسوی نیوی د اوبو د پاسه تخ ګورم فقال له صلی الله علیه وسلم ترا عرش ابلیس ویته د شیطان تخ ګوري ابیا د خپل سرایا لګي سرایا جمد سریتون وا داد لخر یوي سی ته وای لخر لګي او خلق د دین په فتنو کې چي د ډلی لګي تختیخ پښ سمندر باندې اے وای د خز خاون په منځ کې تفریق سره توجه کوي ګوره د خځې او خاون په منځ کې نکاح شری سره نکاراله او د دې په منځ کې تعلقات جایز دي که خځه خاون دي نو شیطان د دې په منځ کې نقصان راولي د سړی د جبې نه داسې الفاظ روباسي چې نکاح مات شوا خو سړی د جهالت د وجې نه خځه لاغشان په نکاح کې داخله غړي یې پېژان غلې کوله کوس ډېر خلکو درې طلاقونه ورکړي غزان خاموش کړي نو د دې وجه نه دی وای دا می خزه دا او خزینی یا د جهالت د وجه نه یا ځان په زور جاهل کړي نو دې د خزه سره حرام کاری کوي عددی په نتیجه کې اولاد د زنا پیدا کی بس دغه ول اولاد د زنا بیا ټول معاشره خرابوي څه پوه شئ په خبره باندې دغه اولاد زنا پزمکه کې د فسق او فجور او د فساد پیلاوي دو ذریعہ وي د سره د فتنو دروازه کولاو شي او دام د چې دي ده کې دا تفریق بین الزوجین دی حقیقتا شي طلاق ورکو تاسولتی سلاب غدو الحلال الى الله تعالی الطلاق نوگو یو پل یو خاندان نارادا شو بل پل بل شو بلکه پا باز پختنو که دی دین دشمنیم جوڑه شی ویگور زمولور خور تیسی طلاق ورکو نو دی قتل و قتال او دی دشمنی یو بازار گرم شی شیطان گور را نزدی کی او ای نعم انت یعنی نعم الولد وانت ایر تمی خب بچه تا کارسته او شیطان دده ده ده کار تعریف کئی او مده کئی نگور دا نعم فیل مده شو بازی وی دیده که دا حرف ایجاب ده نعم او دا انت مبتدا دا او خبر محذوف ده نعم انت صنعت شيئا عظيما او تا کار لوی کړي نو یا نعمه فعل مدح ده یادی ده کی نعم حرف ایجاب ده دیو جن ضروری وی چې علم حدیث نمخ کې دا خبره سړیز ده کړي نو کا حرف او فعل او اسم او دا سیزونه نه پیژني دلته وی قال الاعمش دا یو درواتو د حدیث نه دی د امام اعمش نوم دی سلیمان ابن مهران په کسری د میم سره دا یو د لویو اعلام او حفاظ نه دی او د انس رضی الله عنه کتل تعبید سو کوئی کتل واړه بوله کول ګوره د صحابي لیدل رالن را انس هم یبولو انس رضی الله عنه دی وکتو هغه واړه بول کول اسو کوئی وی کتو یو نظر په مکه کې موزی کول د مقام ابراهیم نرستو او سمای ثابت ده کنه بعضی حدیث هم تیوری دلی علما او لیکلی مشهور قول داده لیدلی دی دیم لیدله او عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله عنه هم لیدله امام عمش نو یو زر دری سوا حدیث منقول دی ها ا دې ډېر احفظو وې دې ته به مصحف وي د وجه د صدق د دنا دا ډېر پرزګار او عارف بالقراءات خو دې ولاکی او دلې شو تدلیس به کول ويوراه پزمه داول سره ګمان کو قال فيلتزمه اي معانقه ور سره کی ځان سره راجوخ کی ورتوي تا کار کړي رواه مسلم رحمه الله وروسم داسيري بازی خلق در رزی او پینزه پیری خزه طلاقهی بیم خزه بیم سده دری طلاقه اور کل زانه خاموش کو بازی غور سردازی که دری طلاقه اور کل لارج مولال قسمو خور و یومی ور کرده ناولی جیو دی ور کرده بس خزه دیده ندی سرده تور مرپ بدکارو کیوی وعنه او د دغه صحابي نه روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وای بیشک شیطان قد ایسا ناو می د شوه ده من ایعبده المصلون دا چې عبادت او بندگی دیو کی د مزګزارا مؤمنان مراد د مصلون نه مؤمنان مراد دی فی جزیرۃ العرب جزیرۃ العرب کی جزیرہ ستوی وای هر غزمه ک چگیر چاپیره ته وبدی اے جزر عنها الماء ذهبا او د جزیرۃ العرب نس مراد دی دا لفظ به بار بار راځي ورو دی جزیرې د غیر چاپېره سمندرونه او نهرونه دي لک بحر البصره و عمان و عدن امام مالک رحم الله و جزیرۃ العرب نا مکہ مدینہ و یمن مراد دے او ایدے زکا خاص کا چی دا محبت الوحی دے دا وحی دا نزول زیو دا قرآن و سنت طول پدی مبارک از مکہ کی وحی شوی دا اباد علماء جزیرۃ العرب دی توئی چې بحر الهند بحر الشام دجله او فرات دا تیګیر چا پیر دی نو شیطان نو امید شوه دی چې واپس دی شی یو د مؤمنانو نه عبادت د بوتانو تا ابیاد مرتد شی شرک ته په جزیرۃ العرب کې وی پا دیوانی سوال رازی چه دا مسیلمة الكذاب اغا کسان مرتد شویو او دا اسود عنسی اغا دا اللہ دا حبیب نفس ندلتا علماء جواب کرے مرتد شویو خود بوت عبادت نو کرے بعض علماء اشکال وارد کړي وای داوت د شیطان عام دی غټولو انواع د کفر ته اخو یوازې د بت د عبادت پورې خاص نه دی نو دا جواب درست نه دی نو یو اولاد دا چې ویل شي چې مراد د مصلینو نه مراد څه دی یعنی لا یجمعون بین الصلاة و عبادت الشیطان دیب پا من دا منز و دا عبادت دا شیطان کی جمعوال نه راولی لکه یهود و نسوارا جمعوال راولی او بعد علماء دا سی جواب کلوی نبی علیہ السلام دا سی خبر نده ورکلی چی دیب دا سی کئی نا خبر ورکلی دی چی ناومی دا شوی دی خوی سارا د د د ناو می دای نه باز کارونه واکی شوی دی نبی یاد دی حدیث او د باز خلکو د ارتداد په منځ کې تضاد نشته د ناو می د شعر لکه سره دی وشینه ناو می د شوی دان کی خو سارا داغه سجود راشي ولكن في التحريش بينهم اي په یو بل به ورشه جنگای به مسلمانان خپل منځ کې جنگای په یو بل قتلای وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وسلم.